मुश्किलों से डट के हम बन जाते हैं। ओ कैसे हम सारे पेंटू शातिर बन जाते हैं, आती सारी मुश्किलों से डट के हम बन जाते हैं। फेमस हमारे मुक्के हैं, हमारी लात है,